पेज 252, 1972, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, 59वां सर्ग। उक्त एकांत शून्य प्रदेश में समाधि टूट जाने पर वशिष्ठ जी को सूक्ष्म ध्वनि का श्रवण और ध्वनि श्रवण के कारण के अन्वेषण के लिए ध्यान करने पर अनंत कोटि जगत का ज्ञान होना। वर्णन। इस तरह पिछले दो सगर्गों से प्रासंगिक प्रश्न विषय का निरूपण हो जाने पर अब श्री राम जी आख्यायिका का अवशिष्ट भाग सुनने के लिए पूछते हैं। एक, श्री राम जी ने कहा, हे मुने, उस आकाशकोश की कुटिया से 100 वर्ष के बाद आपका ध्यान हे टूट जाने के अनंतर कौन सी जानने लायक बात हुई, यह मुझसे कहिए। एक, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, उस ध्यान से जब मैं जग गया तब मैंने वहाँ एक ध्वनि सुनी, वह अत्यंत लुभावनी थी। उसके शब्द अत्यंत विस्पष्ट नहीं थे, क्योंकि उसमें न तो कोई पदार्थ प्रतिपादन की सामर्थ्य थी और न वाक्यार्थ प्रतिपादन की ही सामर्थ्य थी। 2 वर्टिकल बार किसी स्त्री के कंठ से उत्पत्ति जनित स्वभाव विशेष से मानो यह ध्वनि मृदु, मधुर और अनुकरणशील प्रतीत हो रही है, ऊंची भी नहीं है, अतएव वह कहीं दूर से नहीं सुनाई देती, अर्थात पास की ही है। यों उस ध्वनि के विषय में मैंने अनुमान किया, वर्टिकल बार, भद्र, वह भ्रमर की ध्वनि के सदृश थी, वीणा के झंकार के सदृश मनुष्य को लुभाने वाली थी। वह शब्द न तो कोई बालक का रुदन था और न कोई प्रौढ़ व्यक्ति का पठन ही था। हाँ, कमल के बिस्कोश में प्रसिद्ध भ्रमरों के गुंजन के सदृश वह अवश्य था। वर्टिकल बार, 4 वर्टिकल बार उसे सुनकर वहाँ मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। उक्त शब्दकर्ता के अन्वेषण के निमित्त से मैंने 10 दिशाएं देख डाली। बाद में मैं यह सोचने लगा, 5, जिन मार्गों में सिद्ध पुरुष ही संचरण कर सकते हैं उनसे भी शून्य जो लाखों योजन दूर हैं उनको भी लांघकर यह आकाश का ऊर्ध्वतम भाग स्थित है। 6, इसलिए इस एकांत स्थान में स्त्रीवाक्य के सदृश ऐसे शब्द का संभव कैसे होगा, और बड़े यत्न से देखता हूँ तो भी मैं शब्द करने वाले को नहीं देख पाता। वर्टिकल बार, 7 वर्टिकल बार, मेरे सामने विद्यमान यह जो निर्मल आकाश है वह तो असीम और चारों ओर से शून्य रूप ही है। बड़े यत्न से मैं देख रहा हूँ तो भी कोई प्राणी दिखाई नहीं देता। वर्टिकल बार, 8 वर्टिकल बार, उस तरह विचार कर बार बार चारों ओर खूब देखा, परंतु जब शब्द करने वाले का दर्शन नहीं हुआ तब इस तरह विचारने लगा। वर्टिकल बार, 9 वर्टिकल बार, मैं सबसे पहले उपाधि का परित्याग कर चिदाकाश रूप हो जाऊं, तदंतर चिदाकाश में अध्यस्त अव्याकृत आकाश के साथ एक रूप बन जाऊं, फिर अव्याकृत आकाश के कार्यभूताकाश के गुण शब्दों और उनके अर्थों का उसी में अनुभव करूं। वर्टिकल बार, 10 वर्टिकल बार, अभी मैं ध्यान के प्रभाव से यहाँ पर यथास्थित देहाकाश को यहीं आकाश में छोड़कर चिदाकाश रूपी शरीर धारण कर वैसे अब व्याकृत आकाश के साथ एक रूप बन जाता हूँ, जैसे जल बिंदु साधारण जल के साथ एक रूप बन जाता है। 11, भद्र आई, पेज 253, सर्ग 59, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उस तरह विचार कर पद्मासन में स्थित हुआ और शरीर को छोड़ने के निमित्त समाधि लगाने के लिए मैंने फिर अपनी आँखें मूंद ली। 12, अनंतर इंद्रियों संबंधी बाह्य अर्थों का स्पर्श तथा अंतःकरण के विषयों का स्पर्श त्याग दिया, अधिक क्या कहें, मंतव्य आदि का भी परित्याग कर दिया। फिर मैं एकमात्र संवित स्पंदन रूप चित्ताकाश बन गया। वर्टिकल बार, 13 वर्टिकल बार, इसके बाद उनका भी क्रमशः परित्याग कर बुद्धितत्व के स्थान में पहुंच गया, फिर उसका भी त्याग कर चिदाकाश रूप वास्तविक स्वरूप में पहुंच गया और वहां पहुंचकर अपनी आत्मा में अध्यस्त समस्त जगत के प्रतिबिंबों का एक दर्पण रूप बन गया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र। इसके बाद उसी चित स्वभाव से मैं भूताकाश के साथ एक रूप ऐसे बन गया जैसे सामान्य जल के साथ समुद्रादि जल या सामान्य सौरभ के साथ कमलादि सौरभ एक रूप बन जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस भूताकाश में भूताकाश के कार्यभूत समस्त सृष्टियों का अवलोकन करने के लिए चिदाकाश 1973 के साथ अभेद कल्पना कहते हैं। तदंतर मैं चितिरूप महाकाश के साथ अभेद संबंधी कल्पना कर असीम और सर्वगामी बन गया। असंगद्वय रूप होने के कारण अनाकार और अनाधार होता हुआ भी सर्वाधार योग्य भूताकाश के साथ अभिन्नता से सब पदार्थों का आधारभूत बन गया। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भूताकाश की अवस्था को प्राप्त चिदाकाश में मैं तीनों लोकों के झुंडों को सैकड़ों संसारों को और लाखों अगणित ब्रह्मांडों को देखने लगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ये सब सर्ग अव्याकृत निर्मल आकाश मात्र रूप थे, इसलिए एक दूसरे की दृष्टि से छिपे थे। उनमें अनेक तरह के आचार और अनेक तरह के विचार थे एवं परस्पर वे शून्य रूप थे। 18 इसमें दृष्टांत देते हैं। एक समय सोए हुए पुरुषों के लिए वे सृष्टिया स्वप्न रूप थी, एक दृष्टि से बड़े बड़े समारोहों से पूर्ण थी तो दूसरे की दृष्टि से उत्तरोत्तर विमर्दित थी, अतएव परस्पर शून्य अशून्य रूप थी। 19 उनमें कुछ तो उत्पन्न हो रही थी, कुछ नष्ट हो रही थी, कुछ तेजी से बढ़ रही थी, कुछ विद्यमान थी, कुछ अतीत थी और बहुत सी भविष्यकाल के गर्भ में थी। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री राम जी उनके विषय में क्या वर्णन करूं। कुछ तो अनेक चित्रों से शोभित, कुछ बड़ी बड़ी दीवारों से युक्त, कुछ दीवारों से रहित और कुछ मनुष्यों द्वारा अपने मन से ही उग्र राजों से आक्रांत बनाई गई थी। 21 स्वप्न में देखी गई सृष्टियों में तो ब्रह्मांडों के आवरण और उनकी संख्या का कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि जिसको जितनी वासना हुई उसके प्रति उतनी ही सृष्टि कल्पित होती है। इस आशय से कहते हैं कुछ सृष्टियां तो आवरणात्मक पदार्थों से रहित थी तथा कुछ एक आवरण वाली ही थीं। किन्हीं में 5 आवरण थे, किन्हीं में 7 आवरण थे, किन्हीं में 10 आवरण थे, किन्हीं में 16। पेज 254 1974 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक आवरण थे, किन्हीं में 24 आवरण थे, किन्हीं में 36 आवरण थे, कुछ आकाशरूप आवरण से आवृत थी। आई वर्टिकल बार 22 23 वर्टिकल बार कुछ शून्याकाशरूप ही थी, कुछ भूतों से भरी थी, कुछ 5 भूतरूप ही थी, कुछ तो एक एक पृथ्वी आदि भूत वाली थी, कुछ पृथ्वी आदि 4 भूतों वाली ही थीं। 24 वर्टिकल बार किन्हीं में पृथ्वी जल तेज ये 3 ही थे, किन्हीं में कोई और ही भूत थे, किन्हीं में तो पृथ्वी और जल ये 2 ही थे, किन्हीं में 7 भूत काल और दिशा को भूत मानकर थे तथा किन्हीं कमें एक जाति के ही सब पदार्थ थे। 25 सिद्ध विद्याधर आदि की जो चित्र विचित्र कल्पनाएं हैं उनकी तो मनुष्य बुद्धि से संभावना भी नहीं हो सकती। इस आशय से कहते हैं भद्र कुछ तो मैंने ऐसे सूक्ष्म चित्र विचित्र परिणाम वाले भूतों से युक्त संसार देखे कि उन परिणामों की आप अपने अनुभव के विस्तार से संभावना भी नहीं कर सकते। कुछ तो निरंतर अंधकार से व्याप्त और सूर्य आदि से रहित थे। 26 वर्टिकल बार कुछ सर्ग तो सुषुप्ति और प्रलयों से ही भरपूर थे, यानी सुषुप्ति प्रलयमय थे, किन्हीं में केवल हिरण्यगर्भ ही विराजमान थे और कुछ में प्रजापति और उनके अंशभूत देवताओं का चित्र विचित्र आचरण देखते ही बनता था। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसी अर्थ का विस्तार करते हैं। किन्हीं में विराग पैदा करने वाले वेदादि शास्त्र थे और किन्हीं में वेदादि शास्त्र नहीं भी थे तथा किन्हीं में उदुम्बर के कीट के सदृश समारंभ वाले देवता ही प्राणी थे। 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार कहीं पर कली का आरंभ हो जाने के कारण वेदादि शास्त्रों का उच्छेद हो गया था, इसलिए ब्राह्मण आदि जातियां अपनी केवल परंपरा से ही कुछ संकेतों से अपना आचरण करती थीं। कुछ निरंतर प्रकाशमय थे और कुछ प्रज्वलित अग्नियों से पूर्ण थे। 29 कुछ सृष्टियां केवल जल से ही भरी थीं, कुछ केवल वायु से ही भरपूर थीं, कुछ परमाकाश में निश्चल थीं, कुछ रात दिन चलती फिरती थीं। 30 वर्टिकल बार कुछ उत्पन्न हो रही थीं, कुछ वृद्धि प्राप्त कर रही थीं, कुछ चारों ओर से खूब पुष्ट हो रही थी, कुछ टेढ़ी जा रही थीं और कुछ अन्य परिपूर्ण भोग्य पदार्थों से भरी थीं। 31 किन्हीं में केवल देवताओं की ही सृष्टि थी, किन्हीं में अधिक केवल मनुष्य ही थे, किन्हीं में अधिकता दैत्यों के समूहों की थी और कुछ तो कीटों से ही निरंध्र थीं। 32 वर्टिकल बार कहीं पर कदली स्तंभ के दल के सदृश प्रत्येक परमाणु के भीतर उसके भीतर के भी भीतर कल्पित अपने कोश में अनेक जगत उत्पन्न हो रहे थे और कुछ उत्पन्न भी हो चुके थे। 33 सैनिकों के स्वप्नों के सदृश उत्पन्न हुए बड़े भी कुछ सर्ग एक दूसरे से छिपे थे और किन्हीं का परस्पर अनुभव भी नहीं हो रहा था। 34 कुछ तो भिन्न भिन्न तरह की सृष्टियां थीं, कुछ असीम थीं, कुछ स्वच्छ आकाश के सदृश निर्मल थीं, किन्हीं में भिन्न भिन्न क्रियाकर्म थे और कुछ विषम स्थिति वाली थीं। 35 कुछ सर्ग ऐसे थे जिनमें दूसरे से मेल न आई। एक पदार्थवादी आदियों के मतों से कहा गया है, पेज 255, सर्ग 59, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, 1975। खाने वाले भिन्न भिन्न शास्त्र थे, कुछ परस्पर अनंत अवयव एक से थे, कुछ का स्मरण होने पर एक दूसरे एक रूप ही मालूम होते थे। 36 वर्टिकल बार कुछ सृष्टियां ऐसी थीं जिनमें एक दूसरी सृष्टि के लिए परलोक बन जाती थी, यानी एक में मरकर पुरुष दूसरी सृष्टि में जाता था। कुछ सृष्टि ऐसी थीं जिनमें एक सृष्टि के प्रति दूसरी सृष्टि सिद्ध नगर रूप बन जाती थी। किन्हीं सृष्टियों में अलग अलग स्वरूप के महाभूत थे और कहीं पर दिशाएं एवं पर्वत भिन्न भिन्न रूप के थे। 37 इसीलिए अन्य वस्तु का अन्यत्र वर्णन करने पर अप्रनिष्ठित बुद्धि वालों की दृष्टि में ये अगम्यता के कारण असमंजस रूप भासते हैं। यह कहते हैं, आपके जैसे पुरुषों के अनुभव और प्रयत्न के अविषय जो पदार्थ हैं, वे यदि सामने आ जाएं के और मेरे जैसे पुरुष उनका वर्णन करें, तो भी उनका स्वरूप असमंजस ही लगेगा, यानी उनके स्वरूप का ज्ञान बिन अनुभवी पुरुष को हो ही नहीं सकता। ऐसे भी पदार्थ कहीं पर थे। 38 तब तो ऐसे पदार्थ आपके सदृश पुरुषों के उपदेश से ज्ञात हो जाएंगे। इस पर कहते हैं, एक भद्र चैतन्य रूपी सूर्य के किरण मंडल में परमाणुओं के सदृश अत्यंत सूक्ष्म रूप वाले पर सर्ग प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए थे। 2 तथा कहीं पर तो मोक्ष लक्ष्मी के कुंडल रूप अव्याकृत आकाश और भूताकाश में चित्र विचित्र रत्नरश्मिजाल की अधिकता से चमकीले सर्ग थे, इसलिए उपदेश से भी उनका ज्ञान होना कठिन समझिए। 39 कुछ सर्ग तो ऐसे देखे कि वन के पत्तों के सदृश वे ही फिर सदरूप उत्पन्न हो होकर नष्ट होते जाते थे और फिर उत्पन्न होते जाते थे, एवं कुछ उन्हीं के सदृश ही उत्पन्न होते थे। 40 वर्टिकल बार भद्र कुछ सर्ग ऐसे थे कि एक ही चिति में सबका अध्यास होने के कारण पृथक अस्तित्व न रखने से सदृश होते हुए भी असदृश ही थे और सदृश भी होते हुए कुछ समय तक अत्यंत सदृश एवं कुछ काल के लिए अत्यंत विसदृश भी रहते थे। 41 अथवा वृक्ष और फल के सदृश उनमें भेद और अभेद की कल्पना है, यह कहते हैं। परमार्थ चैतन्य रूप महावृक्ष के वे अनंत फल थे, वे अनन्य ही होते हुए भी उससे भिन्न से थे। 42 वर्टिकल बार किन्हीं सर्गों में स्वल्प ही कल्प का काल था, तो किन्हीं सर्गों में बड़ा लंबा कल्प का काल था, दूसरे बहुतों में तो नियम ही न था, यानी देश काल वस्तु आदि के स्वभाव का नियम ही नहीं था, और दूसरे बहुतों में उनका नियम था भी। 43 सूर्य का अभाव होने से किन्हीं में काल ज्ञान ही न हो पाता था, कुछ तो काकतालीय न्याय से अकस्मात ही स्वयं उत्पन्न पुष्ट और सुदृढ़ स्थिति बनाकर स्थित थे। 44 वर्टिकल बार वे क्या सत्य हैं, इस प्रश्न का नहीं उत्तर देते हैं। परमचिदाकाश के कोश में वे शून्य रूप ही हैं, सत्य रूप नहीं। वे कब से उत्पन्न हैं, यह उनके कहीं पर शेष्य मानानी यह भी पाठ मिलता है, उसका परिशेष रूपता को प्राप्त किए हुए थे, यह अर्थ होगा। पेज 256 1976 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध की विषय में नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि वे अज्ञान रूप दोष से युक्त प्रत्यगात्मा में अनादिकाल से ही उत्पन्न हुए हैं। 45 वर्टिकल बार चिति के चमत्कार रूप आकाश में यानी चिदाकाश में सैकड़ों समुद्र सूर्य आकाश मेरु आदि पदार्थों से भली भांति आक्रांत सप्तजाल के सदृश रजोगुण एवं तमोगुण से कलुषित होकर वे अनेक जगत भासित हो रहे हैं। 46 वर्टिकल बार वास्तव में कारणों के अभाव से कारणहित पृथ्वी आदि का अनुभव तो भ्रमात्मक है, इसलिए ब्रह्मरूप अधिष्ठान की सत्ता लेकर ही वे सब जगत विद्यमान हैं, उसे न लेकर वे अपने स्वरूप से तो हैं ही नहीं। 47 वर्टिकल बार मृगतृष्णाजल के प्रवाह के सदृश अथवा दो चंद्रयुक्त आकाश के वर्ण के ये जगत भ्रमरूप अनुभव से ही उत्पन्न हुए हैं, आथ वे सत्यरूप अधिष्ठान की सत्ता से सत्यरूप हैं, अपने स्वरूप से वे सत्यरूप नहीं हैं। 48 चिति के संकल्प रूप आकाश में ही ऐसे ऐसे असंख्य जगत भासित हो रहे हैं, वे सबके सब वासनारूपी वायु से उड़ाए जा रहे अपनी चेष्टाओं से विलुंठित हो रहे हैं, इधर उधर लुढ़क रहे हैं। 49 वर्टिकल बार परब्रह्म रूपी उदुम्बर वृक्ष के अंदर असंख्य देव दानव आदि तो मच्छर हैं और वे ब्रह्मांड पवनों से झूम रहे हैं, भोगादि विचित्र रसों से परिपूर्ण उसके फल हैं, अर्थात ब्रह्मरूपी उदुम्बर वृक्ष के ब्रह्मांडरूपी फल के भीतर ये देव दानव आदि रूप अनेक मच्छर विद्यमान हैं। 50 वर्टिकल बार चिदाकाश में ये सब जगत सुंदर स्वभाव वाले तथा सृष्टि रूप खिलवाड़ करने वाले विशुद्ध चित्तत्व रूप बालक के संकल्पनगर हैं। 51 जगत संकल्प नगर हैं, इस बात को वे सब जगत तुम मैं यह आदि अभिमान बुद्धि बल से सूर्य के दीप्ति बल से मिट्टी के खिलौनों के सदृश अत्यंत दृढ़ बनाए गए हैं। 52 निरंतर तृप्ति से भरी हुई तथा रागरूपी रस से परिपूर्ण कर्मों के फलों को अवश्य प्रदान करने वाली नीति ने उनकी शाखा उपशाखा के द्वारा ऐसे वृद्धि की है जैसे वसंत ऋतु की रसरेखा बड़े बड़े फल लगने वाले वनों की शाखा उपशाखा द्वारा वृद्धि करती है। 53 सृष्टि को बतलाने वाली श्रुति की दृष्टि से तो उन सबका कर्ता ब्रह्मा ही है और अपूर्व मंत्रम इत्यादि श्रुतियों की दृष्टि से उनका कर्ता ब्रह्मा नहीं भी है, वास्तव में तो वे किसी से निर्मित हैं ही नहीं किंतु आकाश रूप शून्य रूप ही हैं। यद्यपि वस्तुस्थिति ऐसी है तो भी महाचितिरूप आकाश में स्वयं ही अपने रूप को धारण कर विस्थित हैं। परंतु किसी के द्वारा संपादित भी प्रतीत होते हैं। 54 वर्टिकल बार वस्तुतः ये जगत परमार्थ चिद्रूप ही हैं, फिर भी अन्य से उत्पन्न मालूम पड़ते हैं, वस्तुतः अप्राप्त ही हैं, फिर भी प्राप्त से प्रतीत होते हैं, सदा असद्रूप ही हैं, फिर भी सद्रूप से भासते हैं। 55 वर्टिकल बार भुवनों की संख्या 14 है, केवल देवयोनियों की संख्या से 10, मनुष्य आदि एक एक जाति को लेकर एक, यो भिन्न भिन्न तरह के भूत समूहों से युक्त वे अनेक होते हुए भी जगत फिर एक ही रूप के हैं, किंतु दूसरे ही रूप के भीतर और बाहर उत्पन्न होते रहते हैं। 56 यद्यपि ये सब जगत नरक स्वर्ग पाताल ये दृढ़ करने में कौन सा हेतु है, इसे बतलाते हैं। पेज 257 सर्ग 60 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक बांधव और मित्र रूप बड़े बड़े समारोहों से आक्रांत हैं, फिर भी परमार्थ दृष्टि से शून्य रूप ही हैं। 57 वर्टिकल बार ये सब क्षीर सागर के जल के सदृश चारों ओर स्नेह प्रीति रूप सार से पूर्ण तरंगों के सदृश भंगुर तथा भीतर और बाहर से परिवर्तनशील हैं। 58 वर्टिकल बार आत्मारूपी सूर्य के तेज के अंदर वे केवल आभास रूप हैं और वायु से स्पंदन की तरह वे सब स्वतः उत्पन्न हुए हैं। 59 वर्टिकल बार ये जगत बुद्धि अहंकार और चित्तरूपी पत्तों के लिए एक तरह से पेड़ ही हैं, तथा जैसे स्वप्न में निरंतर अस्त स्वभिन्न मनुष्यों के दृश्य असत्य हैं, वैसे ही स्वभिन्न रूप से देखने वालों को भी साधारण रूप होने के कारण वे असत्य रूप ही हैं। 60 वर्टिकल बार पुराण वेद के सिद्धांत रूप कल्पनाओं के स्वप्नों में दृढ़ विश्वास रूपी गाढ़ निद्रा लेकर सोए हुए ये जगत तत्वज्ञान का अत्यंत ही अभाव होने के कारण मानो मृतकों का स्वरूप धारण किए हुए हैं। 61 वर्टिकल बार भद्र परमार्थ भूत ब्रह्मरूपी महान जंगल में माया उपचित रूप गंधर्व के द्वारा बनाए गए तथा सूर्य रूपी दीपकों से प्रकाशित वे जगत रूपी घर महान गहें हैं, यानी उनका असली स्वरूप जानना बड़ा ही कठिन है। 62 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, मैंने उस समय की समाधि में अनंत चिदाकाश में किसी कारण के बिना उत्पन्न हुए तथा किसी कारण के बिना ही जीर्ण शीर्ण हो जाने वाले अनंत जगत देखे, जो तिमिर रोगयुक्त आँखों से दिखाई पड़ने वाले केशोंद्रक के सदृश भ्रांति मात्र से सिद्ध थे। 63 वर्टिकल बार 1977 59वां सर्ग समाप्त।